ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสัจธรรมของแม่และลูกโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่15สิงหาคม2536ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ความรับฟังคำที่อาตมาคิดว่าน่าจะได้พูดให้กันฟังก็คงจะไม่นอกไปจากลักษณะสัจธรรมเพราะว่าในเรื่องของการที่จะพูดเพื่อที่จะให้เรารู้ลึกรู้ในบุญในคุณอะไรต่างๆนานาเนี่ยพวกเราก็พูดไปพร้อมกับความรู้สึกซึ่งเหมือนกับคนทั้งหลายได้ทำกันแม้ที่สุดจะแสดงออกมีทั้งการแสดงที่ให้เหมือนจริงเป็นจริงจะเป็นนิยายวรรณกรรมการแสดงออกมาเพื่อที่จะให้นำพาประทับใจในคุณค่าที่ควรจะได้รู้ควรจะได้ประทับใจว่าคนเรามันมีอะไรเป็นจุดสำคัญการกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่การรักกันผูกพันกันปรารถนาดีเป็นตัวสำคัญปรารถนาดีต่อกันสัมพันธ์กันแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันแล้วก็จะได้อยู่ร่วมร่วมกันเพื่อที่จะได้รังสรรค์สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งแต่คนสองคนแม่กับลูกเนี่ยตั้งแต่คนสองคนถ้าคนสองคนนี้ได้สัมพันธ์กันรักกันใช้ภาษาง่ายๆว่ารักกันแต่ไม่ใช่รักกันเพื่อที่จะมาเสพนะอย่างพ่อแม่กับลูกนี่คงไม่ได้รักกันอย่างมาเสพสัมผัสแต่มันก็ยังมีบ้างนะกอดรัดฟัดเบี่ยงจูบหอมอะไรกันไปตามเรื่องตามราวมันก็เป็นที่จริงก็เป็นราคะเป็นกามเหมือนกันจูบพร้อมรัดฟัดเบี่ยงอะไรแต่เอาเถอะมันก็ไม่ได้หยาบคายไปจนกระทั่งเลยเถิดมันมีขีดของมันสำหรับแม่ลูกๆมันมีขีดของมันบ้างมันก็กอดรัดกันหรือผู้ที่รักกันในขีดหนึ่งต้องการสัมพันธ์กันถึงขนาดต้องสัมผัสแต่ต้องเคล้าคลึงจูบหอมดมหรือกอดกันอะไรกันต่างๆนานๆก็ตามก็เป็นลักษณะของการแสดงออกชนิดหนึ่งจากใจแต่ในการกอดการรัดการอะไรนี่ก็คือการรวมอะไรรวมเพื่อที่จะประกอบสิ่งที่เจริญถ้าเผื่อว่าแม่เห็นลูกเป็นคนเลวลูกเป็นคนไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีมีแต่สิ่งเลวร้ายต่อให้รักกันอย่างไรก็เป็นการรักที่ไม่สดชื่นเป็นการรักที่เจ็บปวดต่อให้แม่รักลูกอย่างไรถ้าลูกกลายเป็นคนเลวมันก็เจ็บปวดยิ่งเลวมากก็ยิ่งเจ็บปวดมากการรักที่ว่านี้ก็คือการยึดว่าเป็นของเราการรักที่ว่านี้คือการยึดเป็นของเราและเราก็รู้สึกจริงๆว่าเป็นลูกของเราเพราะว่ามันก่อเกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเราออกมาจริงๆเราก็เลยต้องรักหรือผูกพันว่าเป็นของเราเมื่อเป็นของเราก็ควรจะออกจากตัวเราไปเป็นของเราที่ดีถ้าไม่ดีก็เจ็บปวดทุกข์ร้อนเศร้าใจลูกไม่ดีแม่ก็ต้องทุกร้อนเศร้าใจนะอันนี้เป็นธรรมชาติเลยหรือแม้แต่ลูกก็ตามลูกเมื่อรู้ว่านี่คือแม่จะเป็นแม่เป็นพ่อก็คิดเอาเองนะก็นัยยะเดียวกันทั้งแม่ทั้งพ่อก็เหมือนกันแหละเป็นผู้ให้ก่อกำเนิดเราเหมือนกันนี่เราพูดในคู่แรกๆสั้นๆแต่แค่ว่าญาติระดับพ่อแ กับลูกหรือลูกกับพ่อแม่นะเป็นคู่หนึ่งท่านนั่นเองพ่อแม่และลูกนี่เป็นคู่หนึ่งลูกก็เหมือนกันถ้าถือว่าพ่อแม่เป็นของเราถ้าพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ชั่วลูกก็เจ็บปวดเหมือนกันถ้าลูกมีความเข้าใจดีรู้สึกดีนะแต่พร้อมกันนั้นมันก็มีซ้อนอยู่ว่าลูกเนี่ยกตัญญูหรือว่ายกพ่อแม่เป็นเจ้าของเราให้กำเนิดเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะชั่วจะเลวลูกก็จะโกรธเคืองหรือว่าจะเจ็บปวดก็จะน้อยกว่าพ่อแม่ที่เจ็บปวดเพราะลูกของเราถ้าลูกของเราชั่วพ่อแม่จะเจ็บปวดมากเพราะหน้าที่ของพ่อแม่มีลูกออกมาก็คือจะต้องสร้างอะไรก็ตามแต่คนเราในโลกหรือสัตว์โลกนี้สร้างสิ่งนี้ออกมาจะต้องให้ดีนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติที่เจริญถ้าสร้างเลวออกมาอันนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติแม้แต่ดินน้ำลมไฟมันก็จะสังเคราะห์ตัวของมันขึ้นให้เป็นน้ำที่ดีดินที่ดีแต่มันแพ้สภาพที่มันมากเกินไปสิ่งที่ทับถมเป็นความเลวร้ายที่มากเกินไปสิ่งเหล่านั้นก็เลยต้องกลายเป็นเลวร้ายตามดินน้ำลมไฟเหมือนกันถ้ามีภาวะความเลวร้ายที่มากจนกระทั่งไม่สามารถสังเคราะห์มันก็จะต้องเลวร้ายตามแต่โดยจริงแล้วธรรมชาติมันก็พยายามสังเคราะห์ตัวมันให้เจริญเหมือนกันให้อยู่ได้มันยิ่งไปถึงลักษณะของคนหรือสัตว์โลกที่มีความนึกคิดจนกระทั่งถึงมนุษย์ที่มีความนึกคิดแล้วก็ย่อมเข้าใจดีว่าเมื่ออะไรให้เกิดก็จะต้องให้เกิดดีนอกจากมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นความเข้าใจที่เลวร้ายที่ว่าอะไรจะให้เกิดเราจะต้องสร้างความเกิดที่เลวร้ายที่ชั่วอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายกาจแล้วมันก็ก่อเกิดอยู่ที่ตัวมิจฉาทิฏฐินั้นประกอบกับกิเลสที่ร้ายแรงแล้วก็ทำให้คนเราแพ้อำนาจกิเลสก็เลยต้องทำสิ่งที่เลวร้ายซ้อนลงไปแต่โดยสามัญสำนึกทั่วไปทุกผู้ทุกคนนอกจากคนที่รับรู้ไม่ได้โง่เง่าเต่าตุนเหมือนเดรัจฉานเท่านั้นแหละที่จะไม่รู้ว่าอะไรก่อเกิดขึ้นจะต้องก่อเกิดขึ้นดีต้องดีเพราะฉะนั้นผมว่ายิ่งเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพ่อแม่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของของลูกถ้าลูกก่อเกิดมาไม่ดีก็ต้องเสียใจเจ็บปวดหรือลูกว่าพ่อแม่เป็นของเราถ้าพ่อแม่ไม่ดีลูกก็เจ็บปวดชั้นเดียวกันจะมากหรือน้อยก็บอกแล้วว่ามันมีความสำนึกว่าลูกจะเจ็บปวดน้อยกว่าพ่อแม่เพราะถึงอย่างไรเราก็ไปโทษพ่อแม่ว่าไม่ดีไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะไปปั้นหรือไปสอนไปสั่งไปให้พ่อแม่เป็นตามนั่นถือว่าลูกไม่ใช่หน้าที่ทีเดียวหน้าที่ลูกจะสอนพ่อแม่นั้นไม่ใช่หน้าที่ตรงเป็นแต่เพียงหน้าที่อ้อมส่วนพ่อแม่สอนลูกนั้นเป็นหน้าที่ตรงเพราะฉะนั้นเมื่อลูกไม่ดีพ่อแม่จึงต้องเจ็บปวดมากเพราะตัวเองเป็นผู้สอนจริงๆเป็นผู้จะปั้นลูกมาให้ดีจริงๆส่วนลูกนั้นไปปั้นพ่อแม่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ธรรมชาติเพราะธรรมชาติลูกไม่ใช่ธรรมชาติจะปั้นพ่อแม่ลูกจึงเจ็บปวดหรือว่าเสียใจต้องน้อยกว่าพ่อแม่เสียใจที่ลูกไม่ดีจำไว้นะลูกทุกคนถ้าลูกไม่ดีพ่อแม่จะเสียใจมากมากกว่าถ้าพ่อแม่ไม่ดีลูกจะเสียใจไม่เท่าลูกจะเสียใจไม่เท่ากับพ่อแม่ที่จะเสียใจเพราะลูกไม่ดีแม้พ่อแม่ไม่ดีลูกก็ไม่เสียใจเท่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่เสียใจถ้าอะไรรู้ว่าเป็นของตัวของตนแล้วถ้ามันไม่ดีจะเสียใจทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องของลูกของพ่อแม่หรือว่าเรื่องของสมบัติพัสถานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะสร้างจะทำอะไรขึ้นจะต้องทำให้ดีไม่ดีเราก็เสียใจเป็นวัตถุก็ตามนี่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะนั้นการปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อวัตถุปรารถนาดีต่อคนจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือแม้แต่ไม่ใช่พ่อจริงแม่จริงนี่อย่างเรามาอยู่ในที่นี้เรามีญาติมีพ่อมีแม่เยอะถ้าเรามีคุณธรรมอันเดียวกันนี้คือปรารถนาให้ผู้นั้นดีให้สิ่งนั้นดีถ้าไม่ดี เมื่อยังไม่บรรลุธรรมก็จะเสียใจถึงแม้บรรลุธรรมแล้วก็รู้ว่ามันไม่สมควรที่จะเป็นจะเสียใจก็ได้พูดโดยภาษาโวหารก็ว่าเสียใจถ้าพวกคุณไม่ดีพวกเราเนี่ยนักเรียนไม่ดีอาตมาก็ต้องเสียใจนี่พูดโดยโวหารนะพวกเราไม่ดีเนี่ยอาตมาก็ต้องเสียใจมันธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าพบว่าเราเองเราจะทำอะไรก็ตามที่เป็นกรรมกิริยาที่เป็นผู้สร้างก็จะต้องสร้างสิ่งนั้นให้ดีเมื่อสร้างมาแล้วสิ่งนั้นไม่ดีโดยตัวมันเองมันไม่ดีเพราะเขาเองเขาบังคับตัวเขาเองไม่ดีมันก็เป็นความผิดของตัวผู้นั้นอย่างสอนให้เด็กไม่ดีเด็กก็ไม่ทำดีก็เป็นความผิดของเด็กแล้วก็เป็นความไม่สามารถของผู้สร้างด้วยเป็นความไม่สามารถของผู้สร้างสรุปง่ายๆแล้วพูดประเดี๋ยวมันวนไปวนมามากก็ขอสรุปว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเราจะสัมพันธ์กันสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเหมือนขนาดลูกกับพ่อกับแม่หรือแม้แต่ไม่ใช่พ่อแม่จริงดังที่กำลังกล่าวถึงนี้ว่ามาอยู่ที่นี่มีพ่อแม่เยอะโดยจะมีพี่น้องนั่นแหละก็เหมือนพ่อแม่ปรารถนาดีต่อกันคนโตก็ควรจะเป็นก่อนได้ก่อนดีก่อนแล้วก็ถ่ายทอดให้แก่คนเล็กรุ่นรองลงไปภาวะอย่างนี้เป็นตลอดโลกแตกโลกเกิดอีกกี่ยุคกี่การกี่สมัยกี่ล้านปีก็ตามจะเป็นอย่างนี้เป็นสัจธรรมตายตัวจะเป็นสัจธรรมตายตัวปรารถนาดีต่อกันแล้วก็สร้างสิ่งดีให้แก่กันและกันให้ได้เพราะฉะนั้นจิตใจที่จะต้องรู้หรือมีความประทับใจก่อนเพื่อที่จะได้มีพลังการประทับใจนี่จะเกิดพลังเมื่อการทำพิธีกรรมที่จะมีงานวันแม่อะไรอย่างนี้เกิดมาแล้วก็มีการประทับใจมันประทับใจจนกระทั่งตื้นตันร้องไห้ร้องห่มอะไรขึ้นมาก็ตามก็เป็นภาวะที่ทำให้จิตวิญญาณของเรานี่แข็งแกร่งมีความปรารถนาที่มีประสิทธิภาพแรงที่จะรังสรรค์สิ่งที่ดีปรารถนาดีเสียสละสร้างสรรค์ลงทุนลงแรงเพื่อสิ่งที่ดีจะต้องทำคนในที่นี้ก็จะต้องมีภาวะอันนี้เกิดทุกคนก็ต้องพยายามที่จะต้องรู้ว่าเราปรารถนาดีแล้วก็ลงมือทำไม่จะปรารถนาดีเฉยๆใครจะทำก็ช่างเราก็แค่ปรารถนาดีอันนี้เรียกว่าแรงของความประทับใจแรงของประสิทธิภาพมันไม่ออกไปตัวผู้นั้นก็ไม่มีบุญตัวผู้นั้นก็ไม่มีคุณค่าไม่ช่วยกันรู้แต่รู้แล้วไม่ซักซ้อมไม่ฝึกฝนไม่อบรมรู้ว่าทำอย่างนี้จะทำให้เด็กดีทำอย่างนี้จะทำให้คนนั้นคนนี้ดีแต่เราก็ได้แต่รู้เราไม่ทำอะไรเราไม่ลงมือแต่แค่จะบอกจะสอนจะแนะนำก็ไม่ทำยิ่งทั้งสอนทั้งแนะนำแล้วลงมือนำพาจูงดึงจับไม้จับมือกระทำกันเลยเราก็ทำนำทำตามเลยช่วยกระรังสรรเลยนั่นจริงๆถ้าเป็นบุญก็ยิ่งบุญมากกุศลก็สนกุศลมากคุณค่าประโยชน์จริงก็เกิดมากสิ่งที่จะเกิดจะเป็นก็จะเป็นจริงขึ้นได้มากๆเป็นธรรมดาชีวิตอะไรก็แล้วแต่ชีวิตจะเกิดมากี่ครั้งจะเกิดมากี่ยุคกี่สมัยก็แล้วแต่ถ้าเกิดก็มีแต่จะต้องทำดีเลิกสิ่งชั่วถ้าเรียนรู้จิตใจเรียนรู้กิเลสก็ดับกิเลสล้างกิเลสกิเลสยิ่งดับเท่าไหร่จิตก็ยิ่งจะเจริญจิตก็ยิ่งจะแข็งแรงจิตก็ยิ่งจะสร้างสรรค์จิตก็ยิ่งจะเป็นคุณค่าประโยชน์จะมีพลังสูงในศาสนาพุทธถ้าฤาษีแล้วถ้าดับกิเลสของเขาก็คือดับอย่างมรืถือหยุดจิตไปเลยไม่รู้จักกรรมกิริยาไม่รู้จักการสร้างสรรค์แต่หยุดนิ่งเฉยอยู่แต่ตัวเองคนเดียวเอาแต่กูจะพักจะเรียนรู้ก็เรียนรู้เพื่อกูจะหยุดกูจะพักกูจะไม่เกี่ยวข้องกับใครนั่นลักษณะลัทธิฤาษีลัทธิที่เขาสอนกันมาแล้วไม่มีคุณค่าประโยชน์นะก็ได้ส่วนหนึ่งก็ได้ตัวเองก็ปลีกเดียวไปไม่มาเป็นตัวแย่งตัวชิงไม่มาเป็นตัวสร้างตัวสรร มันเป็นตัวที่ได้เป็นอะไรปล่อยให้ชาตินึงตายไปซึ่งจริงๆแล้วมันไม่หมดอัตตาไม่หมดอัตภาพมันระงับไปชั่วคราวเท่านั้นเองโดยจริงไม่ใช่ปรมัตถ์สูงสุดนะไม่ใช่วิชาของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อว่าวิชาพุทธเจ้าสอนนั้นคนของพุทธเจ้านั้นจะต้องอยู่เหนือโลกอยู่กับมนุษย์ชาติแล้วก็มีประสิทธิภาพที่จะปรารถนาดีมีแรงของความปรารถนาความมุ่งหมายมีอากังขาวจรอิจฉาวจรนี่แปลว่าความปรารถนาความมุ่งหมายความต้องการความอยากเรียกจับหยาบเรียกใช้ก็อยากให้ผู้อื่นได้ดีเมื่ออยากให้ผู้อื่นได้ดีตัวเองต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆซะก่อนแล้วเราก็จะดีจนกระทั่งเราไม่ต้องอยากได้อะไรแล้วเมื่อไม่อยากได้อะไรมาให้แก่ตัวเพราะตัวได้พอแล้วพร้อมแล้วเพราะตัวไม่มีบาปแล้วมีแต่บุญตัวผู้ไม่มีบาปมีแต่บุญจะรังสรรค์จะสร้างมีแต่บุญมีแต่เกื้อกูลผู้อื่นมีแต่เสียสละและมีประสิทธิภาพมีสมรรถภาพมีความสามารถในการจะลงมือทำอะไรก็ได้เป็นอาชีพเป็นการงานเป็นอะไรก็เก่งคนเก่งยอดก็ทำอาชีพอะไรได้หมดแต่มันทำไม่ไหวหรอกคนเราจะเก่งขนาดไหนก็ทำไม่ไหวแต่ไม่ไหวก็ไม่ใช่หมายความว่าเราเองเรารู้ว่าไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ฝึกไม่ใช่โดยสัจจะความจริงเราต้องเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นสัพทุกเป็นทุกวิชาการผ่านมาทุกแต่ละชาติแต่ละชาติเก่งมาทุกชาติแล้วท่านจะมาทำทั้งหมดก็ได้แต่ชาติที่สร้างศาสนาท่านไม่ต้องไปทำแต่ไม่ใช่ท่านไม่เป็นรบก็เก่งสร้างก็เก่งบริหารก็เก่งเป็นอะไรก็เก่งหมดต้องเป็นหมดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ที่ก็ต้องทำให้เป็นให้เก่งเพื่อเกื้อกูลแล้วก็จะช่วยมนุษย์ชาติได้มากมนุษย์ชาติที่จะเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นคนที่เก่งที่สุดเท่าที่จะเก่งได้พร้อมกันนั้นก็ล้างกิเลสด้วยเมื่อล้างกิเลสจบตัวเองเก่งเท่าใดแล้วมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์มีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานก็ขอจบแค่นั้นก็แล้วไปแต่ชั่วระยะที่มีชีวิตอยู่พระอรหันต์เจ้าเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นคนมีประโยชน์ต่อคนเป็นอันมากพหุชนะหิตายะเป็นคนทำให้คนมีสุขและสุขอย่างวิเศษขึ้นด้วยไม่ใช่สุขอย่างโลกีเท่านั้นเพราะสุขอย่างโลกีนั้นมนุษย์ทำได้เยอะสุขอย่างปรมสุขอย่างโลกียะซึ่งเป็นไม่ใช่เรื่องมีคุณค่าอะไรนะไม่มีคุณค่าถ้ายกตัวอย่างหยาบๆคล้ายๆแล้วก็จะยกได้ซึ่งอาตมาคิดไปคิดมาแล้วไม่พูดดีกว่าเขาให้ความสุขกับคนอื่นบำเรอเป็นตัวคนบำเรอให้กับคนอื่นแต่หยาบคายไม่มีค่าอะไรเลยต่ำซ้ำด้วยนี่เป็นต้นถ้าสุขอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยหรือสุขที่สูงขึ้นมากว่านั้นก็ตามซึ่งยังไม่เข้าท่าอะไรก็ให้ความสุขแก่คนอื่นได้แต่มันต่ำซามตัวเราเองมีประโยชน์คือให้คนความสุขแก่คนอื่นแต่ต่ำซามนี้ไม่เข้าท่าเพราะฉะนั้นจะให้ความสุขแก่คนอื่นเป็นพหุชนะสุขายะสร้างความสุขแก่คนอื่นก็ต้องรู้ความสุขที่วิเศษเป็นวูปสโมสุขเป็นต้นแค่โลกียสุขนี่ก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่ยิ่งโลกียสุขหยาบๆอย่างที่กล่าวผ่านมาเมื่อกี้นี้สุขเพราะมีอบายมุขให้คนได้รับความสุขอย่างที่โลกเขาไม่เข้าใจแล้วทุกวันนี้เราเป็นผู้สร้างความบันเทิงเริงรมย์ให้แก่ประชาชนเป็นผู้ที่ทำให้ประชาชนมีความสุขโดยการบันเทิงเริงรมย์ให้เขาท่าไม่มีเนื้อหาสาระอะไรนี่เป็นต้นซ้อนๆอยู่เขาก็นึกว่าเขามีค่ามากแล้วคิดเงินแพงด้วยนะซึ่งถ้ากำไรขาดทุนก็อาริยชนแล้วคนพวกนี้เนี่ยเป็นบาปเป็นหนี้เป็นเวรเป็นนรกหมกไหม้เยอะแต่คนก็หลงติดเยอะทุกวันนี้ก็ยิ่งชัดทุกวันนี้ยิ่งเด่นราคาค่าตัวของพวกที่มอมเมาบันเทิงเริงรมซึ่งประกอบไปด้วยกามมากขึ้นกิเลสมากขึ้นอัตตามานะมากขึ้นนั่นแหละซ้อนๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรื่องลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอาตมากำลังกล่าวอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของสัจธรรมพ่อแม่ที่มาในงานนี้ก็รับทราบไปด้วยเด็กที่เอามาเรียนรู้ที่นี่ก็ขอบอกให้ทราบว่าเด็กที่นี่ฟังปรมัตถธรรมเป็นนะ ฟังโลกุตระธรรมเป็นอาตมาสอนเขาชั่วโมงสอนโลกุตระให้รู้จักค่าของสัจธรรมที่แพงค่าของสัจธรรมที่ดีเด็กเหล่านี้ฟังออกกำไรคืออย่างไรขาดทุนคืออย่างไรเขารู้เรื่องขึ้นเป็นการรู้ถึงกำไรขาดทุนของอริยชนทีเดียวเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นเด็กที่นี่อาตมาแน่ใจว่าถ้าเด็กที่นี่เรียนที่นี่จริงๆนะอบรมสั่งสอนฝึกหัดไม่ใช่เรียนรู้แต่ภาษาโลกๆฝึกหัดที่นี่พาฝึกหัดอบรมจริงเรียนตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 6ปีเนี่ยอาตมาเชื่อแน่ว่าถ้าเด็กที่ทนได้จริงอยู่ได้จริง6ปีขอยืนยันว่าจะเป็นทรัพยากรที่ดีของสังคมและตัวเขาก็จะเป็นคนสุขเป็นคนมีบุญคอยดูไปกันแล้วกันอาตมากล้ารับรองเพราะทุกวันนี้พูดได้อย่างเข้มข้นแต่ต่อไปจะมีเหตุปัจจัยเข้ามาแซงมาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนความเห็นจนกระทั่งมันหย่อนยานมันเละเทะช่วยไม่ได้นะในอนาคตแต่ในขณะนี้รุ่นนี้ขนาดนี้นี่นะอาตมาขอยืนยันโดยเฉพาะอาตมาก็ยังดูแลอยู่ยังมีส่วนคอยรับสดับตรับฟังรับปรึกษาหารือและพวกเราก็ช่วยกันประชุมครูของพวกเรานี่ประชุมมากนะประชุมมากอาตมาก็ยังชื่นใจประชุมกันเพื่อที่จะตกลงวิเคราะห์วิจัยเอามติอะไรเพื่อที่จะมาสอนมาสร้างมาทำให้คนพวกเราเนี่ยซึ่งเหมือนลูกบอกแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องออกมาจากสายเลือดเท่านั้นก็เหมือนลูกและปรารถนาดีต่อกันสร้างทั้งคนเนี่ยสร้างทั้งตัวเด็กเนี่ยให้โตต่อไปภายหน้าเป็นคนที่ดีไม่ได้ทำเพื่อเงินเพราะไม่ได้รับจ้างครูที่นี่ไม่ได้รับจ้างครูที่นี่สอนฟรีด้วยความพยายามแม้จะขี้เกียจบ้างก็ต้องพยายามตั้งใจเต็มใจคนเรายังมีกิเลสอยู่อาจจะมีขี้เกียจบ้างแต่ก็มีพลังที่ครูที่นี่ก็เป็นผู้ที่ได้ฝึกหัดภาคเพียรปฏิบัติธรรมมารู้ว่าเป็นคุณค่าประโยชน์เพราะฉะนั้นจะมีขี้เกียจบ้างกับบางส่วนแต่ส่วนที่รู้ดีเห็นดีอุตสาหะดีมีน้อยหรือมากของแต่ละคนบางคนมากภาคเพียรอุตสาหะจริงๆซึ่งเป็นความประเสริฐของมนุษย์แล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญอะไรก็รู้อยู่แล้วมาทำด้วยความตั้งอกตั้งใจที่จะทำกันไปจนข้างนอกเขางงต้องเขียนรายงานว่าทำไมต้องมาเป็นครูไม่ทำเงินเดือนไม่มีรายได้ต้องเขียนเสนอบรรยายไปบรรจุตอนหลังเนี่ยจะบรรจุครูเพิ่มเติมอีกต้องให้เขียนรายงานไปด้วยว่าทำไมต้องเป็นครูไม่รับเงินเดือนคนข้างนอกเขางงเขาต้องการก็เขียนไปก็ยิ่งหน้าพูดกันไปแล้วนะมันก็อวดตัวอวดตนก็เราเข้าใจดีเราทำดีเห็นดีคนที่อยากจะให้รู้มากๆก็เขียนยาวๆอาตมาอ่านดูรายงานที่เสนอต่อไปขึ้นบุกขบวนแล้วอยากให้พวกคุณได้อ่านอาตมายังนึกเลยมันจะอวดตัวมากไปไหมถ้าเอารายงานทั้ง3นี่ครูมีครูบรรจุไปอีก3คนเขาให้เขียนรายงานก็เขียนไปคนที่ไม่คุยมากก็ไม่ยาวนักคนคุยพอเป็นกลางอีกคนนึงก็คุยยาวหน่อยโอ้ซึ่งฟังแล้วไม่ศรัทธาก็อวกไม่ศรัทธาก็อ้วกเลยเพราะมันพูดเรื่องจริงมันมีเนื้อหาอะไรต่างๆนานาที่พูดได้มากกว่านั้นพูดให้หน้ามันไส้มากกว่านั้นก็ได้มันเป็นสภาพตีกลับที่คนในโลกนี้เขาไม่คิดว่าคนจะมีอย่างนี้โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาแม้แต่ที่อาตมาว่าให้มีนโยบายว่าพ่อแม่ไม่ต้องเอาเงินมาฝากไว้ให้ลูกของตนเองแล้วก็คือคอยไปเบิกเอามาใช้มันเกิดการที่อบรมยากมันสร้างอัตตามานะสร้างศักดินาสร้างอะไรขึ้นมาเราก็ไม่อยากให้เกิดจะได้อบรมจิตวิญญาณเจริญกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนไหนพ่อแม่ไม่มีเงินคนไหนพ่อแม่ร่ำรวยก็ตามเหมือนกันเถอะเป็นลูกคอกเดียวกันเพราะฉะนั้นจะกินจะใช้อะไรเราก็พยายามให้เด็กได้รับสิ่งที่เป็นสาระจะใช้เงินในส่วนสำคัญจำเป็นอะไรก็มีความจำเป็นจริงๆก็เด็กก็เบิกเงินกองกลางนี่แหละมีเงินกองกลางไว้ใ ไม่ต้องไประบุว่าเงินกองกลางนี้เป็นของพ่อคนนั้นของแม่คนนี้ใครมีมากอยากจะทำบุญมากๆก็เอาใครมีมากแต่ไม่อยากทำบุญก็ตามใจแม้แต่ใครมีน้อยก็ยังอุตส่าห์เจียดมาทำบุญลงไปในกองกลางนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้ไปบังคับแล้วก็ไม่ได้ไปเรียรายด้วยผู้ได้ฟังเท่านั้นก็มีกองบุญของกองบุญสมาชิกขากองบุญของการศึกษาแล้วก็มีจริงๆแล้วก็ใช้เงินส่วนนี้ไม่มีอาตมาก็ต้องพยายามหามาแหละพูดไปเราจะหาว่าอาตมาทวงบุญทวงคุณอีกอ่ะก็หามารวมไว้ให้ได้แล้วก็มีให้พอมีช้อใช้กันไปตอนนี้ก็พอมีอยู่พอสมควรพอไปได้ยังไม่ถึงกับขนาดกระเบียกเกษียณอาตมาจริงๆตั้งใจว่าถึงขนาดนี้มันถึงระดับเด็กแล้วอาตมาก็คิดว่านะถ้าอาตมาจะสร้างความหวังอาตมาก็ว่าหวังจากเด็กนี่แหละจะมีเวลาอีกยาวนานถ้าได้ปลูกฝังไปแล้วอาตมาก็เห็นว่าก็มันจะเป็นเนื้อแท้คนแก่ก็นับวันร่วงโรยจะมีดีอะไรก็เดี๋ยวก็ตายนี่ไม่ได้แช่งนะก็มันจริงอ่ะถึงเวลามันก็ต้องตายจะนานจะช้าอะไรก็แล้วแต่แต่เด็กมันก็โดยสามัญโดยปกติธรรมดาสามัญสำนึกก็อีกนานอายุเขายังอีกนานแต่ใครจะมีวิบากตายก่อนก็มันก็เป็นเรื่องของวิบากอันนั้นก็เป็นเอ็กเซปชันเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของส่วนวิสัยแต่โดยค่ารวมๆแล้วมันก็เด็กก็จึงต้องมีอายุไปอีกยาวมันถ้าไม่มีวิบากอะไรมาตัดรอนก็ไม่มีปัญหาอะไรเด็กก็จะเติบโตรังสรรค์จะสร้างคุณค่าความดีงามเป็นแบบอย่างของมนุษยชาติจะต้องทำต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในนี้จะเป็นครูก็ดีจะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่พ่อแม่จริงก็ตามในที่นี้ก็ล้วนแล้วจะสร้างลูกทั้งนั้นครูก็สร้างเด็กนักเรียนก็สร้างลูกเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเด็กๆ เขาก็เรียกพ่อเรียกแม่บางคนก็เรียกป้าถ้าเข้าใจสภาวะแล้วมันก็คือผู้ใหญ่หรือผู้ที่ดีก่อนเป็นก่อนให้ได้แล้วก็มาสอนถ่ายทอดถ่ายเชื้อถ่ายเชื้อดีดีให้ดีแท้ดีให้ดีจริงดีให้เป็นดีเป็นปรมัตถ์ดีให้ดีอย่างวิเศษยิ่งยอดให้ได้แล้วมาถ่ายทอดถ่ายทอดไว้โดยวิธีการด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความรู้สามารถที่จะใช้อุปกรณ์การสร้างพิมพ์เป็นพิมพ์ที่จะหล่อหลอมให้เกิดมาดีให้เกิดทั้งกายกรรมดีวจีกรรมดีโดยเฉพาะมโนจิตใจจิตวิญญาณให้ดีเพราะมโนจิตวิญญาณเป็นประธานถึงทั้งปวงโดยความมุ่งมั่นมุ่งหมายจริงๆเพราะฉะนั้นนักเรียนที่นี่เนี่ยเอาคุณธรรมมาเป็นประเด็นแรกเลยจะต้องสอนให้มีคุณธรรมที่ดีสอนให้มีกายกรรมวจีกรรมให้มีความสามารถสร้างสรรค์ส่วนวิชาการที่จะไปเที่ยวได้โม้ได้คุยว่าฉันจบดอกเตอร์3ดอก8ดอกแล้วก็พูดเก่งเท่านั้นแต่ชีวิตตัวเองกายกรรมวจีกรรมก็ขี่โลกเอาเปรียบเอารัดเสพโลกียสุขอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไม่เข้าเรื่องไอ้อย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเพราะว่าเรื่องวิชาการนี่นะแม้ไม่ได้สอบได้ไม่ได้ปริญญาไม่ได้อะไรต่างๆแต่ชีวิตอยู่ได้ชีวิตเป็นสุขไม่มีเงินสักบาทก็เป็นสุขเชื่อบ้างไหมนะเด็กๆนี่ว่าถ้าเรามีชีวิตนี่ไม่มีเงินสักบาทนี่ก็เป็นสุขเชื่อบ้างไหมคนน่ะเป็นคนที่ไม่มีเงินสักบาทก็เป็นสุขได้เชื่อไหมพระเจดีย์เนี่ยจนหนุ่มคนนึงเนี่ยมาคุยกับอาตมาอาตมาเล่ามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนิทานเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานเรื่องจริงคุยกันไปคุณกันมาไอ้หนุ่มนั่นอาตมาก็บอกอาตมาเป็นพระตอนนั้นก็เรียกตัวเองพระนะเขาก็บอกว่าโอ้ยากเดี๋ยวนี้เป็นพระก็ต้องทำมาหากินเป็นฆราวาสทำมาหากินโอ้หากินยากเงินทองหายากอาตมาบอกอาตมาไม่มีหรอกเงินทองไม่มีแล้วเงินทองสักบาทนึงก็ไม่มีบอกฮะไม่มีเงินสักบาทเลยเลยไม่มีเงินสักบาทคนไม่มีเงินสักบาทก็หมาตัวหนึ่งสิหลวงพี่เขาว่างั้นอาตมาเล่าไม่รู้กี่ทีแล้วเรื่องนี้อาตมาบอกเออใช่คุณกำลังบอกว่าอาตมาเป็นหมาตัวหนึ่งเพราะอาตมาไม่มีเงินสักบาท แต่ตมาอยู่ได้สบายไม่มีเงินสักบาทก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้หลวงพี่อยู่ไม่ได้ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้เขาไม่เข้าใจหรอกเขาไม่เข้าใจเขาไม่เชื่อแต่พวกเราเนี่ยมาอยู่แล้วจะเข้าใจขึ้นจะเห็นว่าเออมันมีการสัมพันธ์มีการเกี่ยวข้องมีการเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันกินช่วยกันใช้ไปแต่ไม่ใช่ช่วยกันรีบๆกินรีบๆใช้ให้มันหมดนะก็กินพอดีกินมักน้อยสันโดษแต่ว่าไม่ทรมานร่างกายไม่จะทรมานชีวิตเป็นไปอย่างดีเนี่ยไม่มีเงินสักบาทนี่ท้าทายเลยโลกนี้เขาบอกว่าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้แม้แต่เป็นพระแล้วไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้เขาว่าเรามาพิสูจน์อย่าว่าแต่พระเลยพระไม่มีเงินอยู่ได้แน่นอนเนนอยู่ไม่มีเงินศีลมาไม่มีเงินแม้แต่คฤหัสถ์ไม่มีเงินก็อยู่ได้เด็กๆขณะนี้มีเงินกันหรือเปล่าทำไมอยู่ได้อ่ะมันมีสังคมที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีเห็นไหมอยู่ได้นี่พิสูจน์ยืนยันเลยว่าสังคมทุกวันนี้เด็กข้างนอกทุกวันนี้นี่แม้แต่นักเรียนข้างนอกข้างนะเขาไม่มีเงินเขาออกจากบ้านไปไหนไม่ได้แล้วนะเขาไม่กล้าออกจากบ้านออกจากบ้านจะต้องมีเงินจะต้องมีเยอะแยะด้วยแล้วก็ไปใช้สุรุ่ยสุร่ายอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมเด็กข้างนอกเดี๋ยวนี้ให้น้อยก็ไม่เอามีน้อยก็ไม่ได้แต่พวกเราเนี่ยจะมั่นใจมากขึ้นเลยว่าเราไม่ต้องมีถึงแม้มีไปเราก็อีกหน่อยต่อไปพวกเราเนี่ยจะกลัวไหมถ้าพวกเราออกไปข้างนอกเนี่ยเขาให้เงินใช้เงินไม่เป็นเขาให้เงินมาเนี่ยพวกเราเนี่ยเด็กๆเนี่ยต่อไปเขาให้เงินมาเงินเหรอไม่จะไปใช้อะไรอ่ะออกไปข้างนอกก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรจะกลัวไหมขี้คลานมันจะเก่งไงดิจะใช้ไม่ทันไม่ต้องกลัวเราจะใช้เงินไม่เป็นคำว่าใช้เงินเป็นนี่นะจะต้องใช้เงินอย่างมีคุณค่าใช้เงินที่สุรุ่ยสุร่ายเรียกว่าใช้เงินไม่เป็นใช่ไหมใช้เงินแล้วไม่ได้ประโยชน์ใช้เงินแล้วก็ไปทำลายตัวเองด้วยซ้ำแต่ถ้าคนที่ใช้เงินเป็นก็หมายความว่าใช้เงินแล้วมีคุณค่ายิ่งคนที่ใช้เงินเป็นที่สุดก็คือคนที่ใช้เงินนั้นเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากที่สุดโดยตนเองไม่ต้องเพื่อตนเองเลยเพราะฉะนั้นเงินที่ตัวเองจ่ายออกไปเงินนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับตนเลยแต่เราเป็นผู้ใช้นะเป็นผู้เอาเงินนี้ไปจ่ายไปซื้อไปสอยไปทำอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วซื้อหรือใช้สอยนั้นเงินนั้นไปสร้างคุณค่าให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นพหุชนะหิตายะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากมายเป็นพหุชนะสุขายะสร้างความสุขให้คนอื่นตัวเราเองไม่ต้องเลยแม้เราจะเป็นผู้จ่ายเงินนี้เป็นผู้ใช้เงินนี้เป็นผู้เอาเงินนี้ไปจับจ่ายซื้อหาใช้สอยจ้างวานอะไรก็แล้วแต่เกิดคุณค่าต่อผู้อื่นทั้งหมดเลยตัวเราเองกลับเหนื่อยด้วยซ้ำไปเหนื่อยต้องไปแนะนำต้องไปนำพาต้องไปจัดแจงจัดการงานนั้นเกิดแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหมดเลยเงินนั้นไม่ได้มาเป็นประโยชน์ต่อเราเลยไม่ได้ใช้เพื่อเราเลยอย่างนี้ยิ่งใช้เงินเป็นนี่เป็นคนใช้เงินเป็นฟังดีๆสภาพธรรมะนี่มันซับซ้อนลึกซึ้งเราจะพิสูจน์ความจริงพวกนี้เพราะจะเกิดวิธีการอะไรก็แล้วแต่วิธีการวันแม่มีพิธีกรรมทำโน่นนี่เพื่อให้ประทับใจในการที่จะสัมพันธ์กันและสร้างสรรค์ด้วยปรารถนาดีสร้างสรรค์ด้วยปรารถนาดีเพราะฉะนั้นเกิดความประทับใจเกิดอะไรอะไรคนที่มีความเฉลียวฉลาดจะมีอย่างนี้ร่างนังสรรค์ขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมาองค์ประกอบอะไรอะไรของมนุษย์นี่มันเยอะมีพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมเยอะสามคำนี้บอกไว้ให้พวกคุณไปคิดดีๆมนุษย์ชนจะต้องครบด้วยสามกรรมนี้พฤติกรรมกายวาจาใจนั่นเองพฤติกรรมกิจกรรมก็คือประกอบการงานสร้างสรรค์ไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐพิธีกรรมก็คืออย่างเงี้ยมีพิธีกรรมพิธีการที่จัดสรรขึ้นมาเพื่อที่จะเกิดพิธีกรรมจะเน้นทางด้านจิตวิญญาณมากหน่อยกิจกรรมนั้นก็เรื่องของการสร้างสรรทางวัตถุทั้งหมดจิตวิญญาณน้อยกว่าส่วนพิธีกรรมในจิตวิญญาณมากกว่าจัดสรรมาอย่างนั้นเท่านั้นเองมันก็เป็นการกระทำนั่นแหละการกระทำกายกรรมวิจิกรรมก็การกระทำ กิจกรรมก็การกระทำพิธีกรรมก็การกระทำแต่การกระทำต่างๆเหล่านั้นคนฉลาดจะสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดการหล่อล้อมให้เกิดการนำพาโน้มน้าวชักจูงเพื่อที่จะให้ไปสู่ทางที่ดีทางที่เจริญคนต้องทำคนที่ไม่มีความรู้มันไม่เอาหรอกเฉยๆใครจะทำงานอะไรใครจะทำกรรมอะไรจะทำพิธีกรรมไม่เกี่ยวจะทำกิจกรรมไม่เกี่ยวฉันหลุดพ้นแล้วพวกฤาษีพวกเอาแต่ตัวกูของกูคือจะไม่รับรู้โลกียะแม้แต่โลกุตระก็ไม่เป็นจริงโลกียะก็ไม่รับรู้แต่ตัวเองก็คือตัวโลกียะทั้งดุนคือตัวเองไม่ได้ดับกิเลสจริงหรอกเป็นโลกียะอยู่ทั้งดุนกดข่มทิ้งไปเฉยๆไม่ได้ศึกษารายละเอียดเพราะจะไม่รู้เลยว่าถ้าเราเองเกี่ยวข้องเนี่ยพิสูจน์ได้ไหมว่าจิตใจของเราเองเนี่ยหมดตัวหมดตนพิสูจน์ไม่ได้คนพวกนี้ไม่ได้พิสูจน์ลัทธิฤาษีต่างๆพระพุทธเจ้าถึงไม่ยอมรับแม้แต่โสดาบันจะสะกดจิตที่แหมเก่งสงบระงับนิ่งแข็งยังไงไม่เกี่ยวไม่ข้องโลกียะเลยยังไงก็ตามใจพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับแม้แต่โสดาบันแต่ยังกับพระอรหันต์เนี่ยตามความเข้าใจของคนนะนะพวกฤาษีที่สะกดจิตเก่งๆสงบระงับโลกียะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่เป็นภาวะตัณหาอยู่ในภพของตัวเองจะภพสงบภพนิ่งภพไม่เอาฐานภพไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอย่างสุดตรงเป็นการสุดตรงทางอัตตกิลมัฏฐานุโยคคนพวกนี้ไม่พระพุทธเจ้าโสดาบันก็ไม่ยอมรับเหมือนไม่มีกิเลสเลยนะเหมือนพระอรหันต์เลยนะพระโสดาบันเหมือนมีกิเลสตั้งเยอะตั้งแยะแต่ท่านยกฐานะสูงกว่าคนพวกนี้คนพวกฤาษีพวกนี้อันนี้ในยะพวกนี้ลึกซึ้งหน่อยนะบางคนอาจจะฟังแล้วก็วนๆฟังแล้วก็งงๆแต่ลองฟังไปก่อนนะแต่สี่ทุกโมงครึ่งก็หมดเนี่ยโอ้พูดไปพูดมาไวจังเลยอีก2นาทีคงเชื่อนะว่าอาตมาจะมีอายุถึง100ก็คงจะยังมีอะไรพูดไม่หมดถ้าอายุแม้จะถึง100ก็คงจะพูดไม่หมดนะมันยังมีอะไรที่อยากจะบอกพวกเราให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าสิ่งวิเศษของมนุษย์ชาติศึกษาไปเถอะต่อให้เราบรรลุอรหันต์แล้วก็ยังศึกษาได้อีกนี่คนเขายังไม่เชื่อเรายังเถรวาทเลยก็หาว่าอาตมาพูดผิดหมดทั้งนั้นแหละก็ยังจะมีอะไรให้เราศึกษาได้อีกตัวเราเนี่ยพ้นตัวเราเลยสบายแล้วแต่เรายังมีน้ำใจที่อยากจะศึกษาเพื่อช่วยโลกอีกเพราะฉะนั้นน้ำใจของผู้ที่อยากศึกษาอยากช่วยโลกอีกนี่มันมีจริงๆช่วยรื้อขนสัตว์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยมีจริงๆนะตัวเราไม่มีปัญหามากหรอกทุกข์ก็ทนได้เพราะได้ฝึกมาแล้วให้รู้จักทุกข์แล้วก็ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ไม่มีปัญหาเข้าใจแล้วก็พยายามปฏิบัติซับซ้อนขึ้นมานะมันก็ขอสรุปนะมีเวลาอีกนาทีเดียว ก็ขอสรุปว่าการกระทำพิธีกรรมครั้งนี้ซึ่งมีองค์ประกอบนะพิธีกรรมเนี่ยจัดโน่นจัดนี่ทำโน่นทำนี่อาตมาก็ดูก็สำเนียกอยู่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยทำอะไรเกินมั่งหรือไม่ก็ดูมีร้องเพลงมั่งมีสวดสวดร้องทำนองเสนอบ้างมีพิธีการอย่างนี้บ้างก็เป็นองค์ประกอบของพิธีกรรมที่เราจะให้เกิดทางวิญญาณซึ่งก็เห็นว่าประสบผลสำเร็จพอได้ทีเดียวสำหรับครั้งนี้ปีกลายนี่ยังรู้สึกสู้ปีนี้ไม่ได้ด้วยปีนี้ยังรู้สึกว่าแต่ระวังละนักปรุงละปรุงจนเลยเถิดเดี๋ยวอาตมาจะดูเองถ้าเผื่อว่าอาตมายังไม่ตายจะห้ามถ้ามันเลยเถิดก็จะบอกถ้ามันพอเหมาะพอดีก็เอาอาตมาก็สอดส่องอยู่บอกมั่งไม่บอกมั่งก็รู้ถ้าแม้ว่ามันไม่รู้พวกคุณแพทออกมาเอ๊ะอาตมาไม่รู้แฮะอันนี้เอามาทำเกินไปอาตมาก็จะปิงทีหลังแม้เกินไปแล้วก็ดูผลบ้างก็ได้ผลว่ามันกระทบไปในทางไม่ดีนะก็เตือนมาทีหลังอย่าเอาเลยอันนี้นี่ขนาดนี้มันมากไปอะไรก็แล้วแต่เท่าที่ทำอยู่เนี่ยยังไม่มากไปหรอกคนหลายชั้นหลายฐานะมีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นบางคนจะโน้มน้อมไปตามได้มากมายเลยคล้อยตามประทับใจถึงร้องไห้ก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรหรอกว่าเราร้องไห้แม้แค่นี้เราไม่เก่งทนไม่ได้ไม่เป็นไรร้องไห้ก็ได้น้ำตาไหลมันไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจอย่างนี้มันร้องไห้เพราะประทับใจมันเป็นปีติ นะปิติชนิดน้ำตาไหลร้องไห้นี่มันประทับมันประทับซับซ้ำไปในใจให้มันเกิดกำลังให้เกิดความจำแม่นและเกิดปัญญาเกิดอิทธิหรือเกิดอินทรีย์เกิดฤทธิ์เกิดแรงเกิดกำลังชนิดหนึ่งที่จะทำให้เราสร้างสรรค์อะไรก็ได้ดีขึ้นนะเพราะเมื่อได้ประกอบกรรมกิริยาอะไรพวกนี้พิธีกรรมอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็ขออนุโมทนาและช่วยกันทำพ่อแม่ที่มาก็เรียกว่าก็ไม่หมดก็ไม่เป็นไรเด็กๆที่พ่อแม่บางคนไม่ได้มาก็อย่าไปเสียใจอย่าไปโทษพ่อโทษแม่เพราะว่ากิจการมันมีกิจกรรมงานการอะไรมันเยอะบางคนก็ไม่พร้อมที่จะมาขาดแคลนนู่นนี่ก็ได้เพราะเราไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปเสียใจเราไม่มีพ่อแม่มามีผู้ที่มาก็ไม่ต้องไปข่มไปแบ่งอะไรกันเท่าที่มันพอเป็นไปสิ่งเหล่านี้เราก็ค่อยรังสรรค์กันไปเราจะเกิดคุณค่าแก่กันและกันนะก็คิดว่าอาตมาได้พูดนี้ลึกกว้างพอสมควรในเรื่องที่ให้เข้าใจว่าเราทำอันนี้เพื่ออะไรแล้วก็วิเคราะห์วิจัยถึงสัจธรรมบอกแล้วพูดไปมันก็ไม่พ้นจากสัจธรรมหรอกมีครอบสัจธรรมหลายๆในให้ฟังบางอย่างอาจจะยากคนนั้นยังเข้าใจไม่ได้ก็มันเป็นไรผ่านไปคนไหนเข้าใจได้ก็เข้าใจคนไหนเข้าใจได้ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ทำให้ตัวเองเข้าใจต่อไปได้อีกมากมายก็ยิ่งดีใหญ่อาตมาก็ยิ่งอนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งถ้าการกล่าวคราวนี้มีประโยชน์ไปถึงอย่างที่ว่านั้นคือมีการเข้าใจลุกทะลุสูงขึ้นไปยิ่งกว่าที่อาตมาได้พูดเท่านี้แต่ก็เข้าใจต่อไปเองได้เพราะมีปฏิภาณก็ยิ่งดีนะมาในการกล่าวครั้งนี้ได้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้มีเวลาบ้างมีโอกาสบ้างอาตมาก็พยายามที่จะหาโอกาสมาเทศมาบรรยายมาคุยกันอาตมาก็ขอย้ำยืนยันว่าอาตมาไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้แหน่งหน่ายไม่ได้เบื่อที่จะเทศหรือที่จะบรรยายหรือที่จะคุยกันโอภาปราศัยอะไรก็แล้วแต่อาตมาอยากจะอยู่รวมๆกับพวกเราเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะว่ามันเป็นความอบอุ่นมันเป็นเนื้อหานะถ้าเราเป็นคนเกิดมาเป็นคนเราก็ต้องมีคนนี่แหละเป็นองค์ประกอบของชีวิตคนที่จะเป็นองค์ประกอบของชีวิตเราในฐานะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพยายามเลือกเฟ้นคนที่จะเป็นคนดีนะเป็นคนดีอย่างน้อยแม้เราไม่ดีเราก็ต้องเลือกเฟ้นคนดีที่เราจะอยู่ด้วยและเราจะทำตามคนดีนั้นเอาคนดีนั้นเป็นครูเป็นตัวอย่างเราเรียนศึกษาฝึกฝนตามหรือแม้เราดีแล้วเราก็จะต้องคัดเฟ้นคนมาตามลำดับเพื่อที่จะมาทำให้ดีขึ้นมาอีกเหมือนกันคนนั้นยังไม่ดีก็ยังไม่ไหวเรายังไม่มีแรงพอยังไม่สามารถช่วยได้ก็ทิ้งไว้ก่อนไม่เอามาก็เลือกเอาคนที่คิดว่าเราจะช่วยได้ก่อนนะเราเองเรามีแรงเท่านี้สามารถเท่านี้ไม่ตะกรากตะกรามจนกระทั่งโลกโมโทสันรับมาหมดใครๆก็ช่วยหมดเมตตาไม่มีประมาณเอื้อเกื้อไปกว้างจนกระทั่งไม่รู้ตัวไม่รู้ตนไม่รู้แรงตนเองไม่รู้สามารถตนเองอย่างนั้นมันก็ไปไม่รอดไปไม่ได้นะเราก็จะเลือกพอประมาณตามที่เราจะแบกหามไว้ซึ่งจะไม่อยู่ในฐานะเหยาะแยะไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องมักน้อยเกินไปทำสุดแรงสุดความสามารถเท่าที่เราจะแบกหามได้ก็ทำอยู่นะ เพราะในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันก็จะเป็นกลุ่มคนดีพี่เราพ่อเราหรือผู้ที่เหนือเราก็คือผู้ที่ดีมาก่อนเหนือกว่าเราเราก็พยายามดีและเราก็ช่วยผู้ที่เป็นน้องเป็นลูกที่จะดีตามๆกันขึ้นมากลุ่มคนดีเรียกว่าสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือมิตรดีสหายดีเป็นกลุ่มคนที่ดีแล้วก็พยายามที่จะพัฒนากันขึ้นมาเป็นงานยากไม่ใช่งานง่ายๆอาตมาว่างานเราจะทำดินมันก็จะดีขึ้นมาได้ตามที่เรามีความรู้ความสามารถและความขยันหมั่นเพียรของเรามันตามเราง่ายมันไม่ดื้อด้านมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมจะทำต้นหมากรากไม้ให้มันดีตามที่เรามีความสามารถแล้วเราก็ภาคเพียรอุตสาหะวิริยะต้นไม้มันก็จะดีตามที่เราพยายามให้มันเป็นมันไม่ดื้อด้านมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมันไม่มีกิเลสแม้แต่สัตว์นะเราก็จะให้มันดีตามที่เราสามารถเราก็พัฒนามันเท่าที่เราจะสามารถทำให้มันดีได้และก็ตามที่มันจะเป็นไปได้ในความขยันหมั่นเพียรมันก็เป็นได้มันจะกิเลสน้อยกว่าคนไม่ว่าดินหรือไม่ว่าพืชไม่ว่าสัตว์มันก็กิเลสน้อยกว่าคนซื่อสัตย์กว่าคนเล่ห์เหลี่ยมน้อยน้อยกว่าคนเจ้าคนนี่เล่ห์เหลี่ยมมากดื้อด้านมากสอนยากโดยเฉพาะยุคกาลสมัยยุคกาลสมัยนี้คนถูกครอบงำถูกครอบงำด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นคนที่มันเป็นคนยุคปลายพัทธกัปแล้วปลายพัทธกัปคือกัปนี่มันใกล้กาลยุคเข้าไปแล้วจนจะหมดจะสิ้นแล้วคนก็เลยถูกมอมเมาถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมาหลงผิดมากมายยากแก่การที่จะสอนที่จะพัฒนานำพากันขึ้นไปแต่ก็ไม่มีงานอะไรที่ดีกว่านี้นะอาตมาก็จำนนนะก็ทำงานนี้แหละนะจะให้อาตมาไปฝึกสัตว์ก็ได้นะจะให้ไปทำกับพืชไร่พืชสวนต้นหมากรากไม้อะไรก็ได้หรือจะให้ไปอยู่กับดินไปทำกับดินกับหินกับกรวดกับทรายอะไรก็ได้อยู่แต่ก็อาตมาบอกแล้วว่ามันก็ไม่เป็นประโยชน์สูงสุดเท่ากับที่จะพัฒนาคนเพราะคนนี่เป็นทั้งตัวดีและตัวร้ายที่จะทำให้ทุกอย่างนั่นน่ะดีตามขึ้นมาหรือร้ายตามขึ้นมาได้ถ้าได้คนดีแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชเป็นดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆนานาก็จะดีตามถ้าคนเลวร้ายสิ่งเหล่านั้นก็จะเลวร้ายตามเมื่อคนจึงเป็นตัวกำหนดนะเป็นตัวสำคัญของโลกแม้จะยากเย็นแสนเข็ญดังที่กล่าวมาแต่ต้นแล้วว่าไปทำกับดินกับน้ำอะไรไปทำกับต้นหมารากไม้ง่ายกว่าเยอะมันไม่ดูดันมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรไม่มีกิเลสมากง่ายกว่าแต่มันก็ได้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจึงอาตมาจึงมารับหน้าที่ทำงานกับคนแม้จะยากจะเย็นยังไงก็เอาทำไปจนคนที่ไม่เคยมีปัญญามีปัญญากลับคือมีโมหะมีความเห็นหลงผิดกลับกันหลงดีเป็นชั่วหลงชั่วเป็นดีหลงคนถูกเป็นคนผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคนเช่นนี้มีจริงแล้วก็พูดก็ไม่รู้เรื่องเราบอกว่าอย่างนี้ดีเขาว่าไม่ดีเราทำสิ่งดีเขาว่าเราทำสิ่งเลวเขายึดเขาติดหลงอย่างนั้นจริงๆมีอยู่ในสังคมนี้ก็เข้าใจเขาให้ได้แล้วก็เห็นใจอยู่นะว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาเป็นเช่นนั้นเขามีภูมิเท่านั้นซึ่งเราไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้คนที่ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาเลยไม่เข้าใจหรือว่าหลงผิดอย่างนั้นก็มีจริงต่อให้คนที่เรียนรู้พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วย เรียนรู้ได้มีความเฉลียวฉลาดเข้าใจบทพุทธพจน์ได้มากท่องจำอยู่ก็ได้มากเข้าใจได้ทะลุตลอดสอนคนอยู่ก็มากแต่ตนเองก็ดื้อดึงดันยึดมั่นถือมั่นติดในภูมิอัตตามานะของตนไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้นๆเป็นปัทภปรมบุคคลก็มีอยู่จริงๆเมื่อเราเข้าใจแล้วก็เขาเป็นเขาเขาเป็นเช่นนั้นเขาก็เป็นเช่นนั้นเขาก็ต้องควรจะแก้ไขตัวเองควรจะรู้ตัวเองเราเองเราก็พยายามแล้วที่จะให้เขารู้พยายามโดยหลากหลายวิธีแต่เมื่อเขาเองเขาไม่แก้ไขเขาไม่ยอมรู้แม้รู้อยู่แล้วเขายังไม่แก้ไขก็จะไปช่วยอะไรเขาได้ส่วนคนที่เราช่วยเขาให้ฉลาดให้เขารู้ทันรู้เข้าใจดีเขาถูกต้องเราก็ทำได้สุดสามารถเขาก็ฉลาดไม่ได้เราก็บังคับไม่ได้ใครจะฉลาดแค่ไหนก็ฉลาดแค่นั้นนะส่วนผู้ที่สามารถรู้ได้แล้วก็มาภาคเพียรเอาปรับปรุงไปก็นี่แหละเป็นสิ่งที่อาตมายังทำอยู่ได้ถ้าแม้ว่าอาตมาเองทำงานกับใครก็แล้วแต่ในโลกนี้กับมนุษยชาติในโลกนี้ไม่มีคนสามารถรู้ไม่มีคนสามารถเข้าใจหรือเข้าใจแต่ก็ทำไม่ได้เลยอาตมาคงจะหมดแรงคงจะท้อแท้คงจะไม่ทำต่อแต่นี่ปรากฏว่าก็ยังมีผู้เข้าใจได้มีผู้ภาคเพียรได้ปฏิบัติได้เปลี่ยนแปลงตนเองเข้ามาสู่ทิศทางที่เป็นทิศทางที่ดีงามทิศทางที่เจริญตามที่ได้สาธยายไปเสมอแม้จะยืนยันยืนหยัดว่ามาเป็นคนจนนี่แหละดีเราก็เข้าใจได้ว่ามาเป็นคนจนดีเนี่ยมันดียังไงจนกระทั่งดีจริงๆนะพ้นทุกข์แล้วก็เป็นความประเสริฐเป็นความเป็นได้ยากเป็นการทำได้ยากทำได้นะมันซับซ้อนยังไงคนจนที่มีคนมากราบไหว้คนจนที่มีชีวิตอยู่ได้สร้างสรรค์ทำงานก็ได้มีคนมีรายได้มีสิ่งหมุนเวียนมาจุนเจือจะสร้างก็มีคนมาอุดหนุนช่วยเหลือเป็นไปได้ไม่ติดขัดถึงแม้จะติดขัดบ้างก็พอเป็นไปแล้วดูในแง่ที่ว่าถ้าเราแม้แต่ไม่สะสมเงินทองนี่แหละไม่ต้องเป็นคนร่ำรวยคนมากราบไหว้คนมาเข้าใจคนมาเชื่อถือเราจะทำอะไรแจ้งไปบอกไปคนก็เห็นดีด้วยเข้าใจด้วยอธิบายไปก็เข้าใจเสร็จแล้วก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนมีทุนรอนแรงงานก็มาช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เรายืนยันว่าอันนี้แหละมาช่วยกันทำช่วยกันสร้างดีนะก็เข้าใจได้เป็นไปได้สรุปแล้วก็คือแม้จนก็ยังทำงานใหญ่ได้ทำงานใหญ่ทำงานที่เป็นชิ้นเป็นอันทำงานที่เป็นโลเป็นพายทำงานที่เป็นคุณค่าประโยชน์ในสังคมในมนุษยชาติแม้ไม่ต้องสะสมเงินทองส่วนตัวไม่ต้องมีเงินเลยสักบาทเราก็สามารถทำงานอยู่ได้สร้างสรรค์งานใหญ่หรืองานที่เป็นชิ้นเป็นอันของสังคมดังกล่าวแล้วได้มันเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องที่คนทุนนิยมทุกวันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อจนกระทั่งเขาบอกว่าใครก็ตามที่จะทำงานใหญ่ในโลกนี้ในสังคมทุกวันนี้โดยไม่มีทุนรอนของตนเองเลยต้องร่ำรวยต้องหาเงินหาทองไว้มากๆก่อนถึงจะทำงานใหญ่ได้ถ้าไม่หาเงินหาทองไว้มากๆจะทำงานใหญ่ไม่ได้เขาเชื่อเช่นนั้นเขาจะไม่เชื่อเลยว่าคนไม่มีเงินไม่มีทองร่ำรวยจะทำงานใหญ่ได้จะเป็นงานใหญ่ในระดับ ไหนก็แล้วแต่ตามฐานะขึ้นมาเขาก็เห็นว่าเราจะต้องมีทุนส่วนตัวกอบโกยสะสมเงินทุนส่วนตัวแล้วมาสร้างจึงจะเป็นไปได้นี่เป็นหลักของทุนนิยมส่วนบุญนิยมนั้นซ้อนเชิงแม้ว่าไม่มีเงินมีทองเป็นของส่วนตัวเลยยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์เท่าใดเท่าใดคนยิ่งจะเอามาให้มากคนยิ่งจะมาช่วยมากนี่บุญนิยมยิ่งมีเล่ห์เหลี่ยมยิ่งมีการสะสมเป็นของตัวของตนเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นคนยิ่งจะไม่อยากช่วยถ้าไม่สะสมเป็นของตนของตนได้เท่าใดเท่าใดเท่าใดยิ่งสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งมีปัญญาใช้เงินเหล่านี้เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์จะสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรก็เป็นคุณค่าที่เห็นเด่นชัดเด่นชัดเด่นชัดขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อพหุชนพหุชนหิตายะทำให้คนเป็นสุขแล้วก็เป็นสุขที่ลึกซึ้งเป็นสุขที่สะอาดเป็นสุขที่วิเศษเป็นวุปสโมสุขไม่ใช่เป็นสุขอย่างโลกีบำเรอบำรุงด้วยซ้อนขึ้นมาได้ในบุญนิยมจะมีปัญญาจะเข้าใจสภาพพวกนี้ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆยืนหยัดยืนยันท้าทายให้มาพิสูจน์10ปี20ปีผ่านมาอาตมาพยายามทำงานเพื่อให้เกิดดังกล่าวนี้เกิดตามที่ได้สาธยายมาคร่าวๆนี้ก็เกิดมาได้มีคนกลุ่มคนตั้งแต่ฐานะนักบวชฐานวรรณะสมณพราหมณ์จนกระทั่งมีฐานะบริหารนักบริหารฐานะกษัตริย์วรรณะกษัตริย์จนกระทั่งถึงวรรณะแพทย์ผู้จำหน่ายจ่ายแจกนักบริการถึงนักผลิตวรรณะสูตรแล้วก็ค่อยๆมีขึ้นมาแล้วก็ขอยืนยันว่าผู้ที่จะเป็นมวลเนื้อหาแท้นั้นจะเป็นสูตรวรรณะสูตรเป็นวรรณะผลิตเพราะโลกทุกวันนี้เข้าใจและดูถูกดูแคลนเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะเข้าใจว่าผู้ผลิตพวกกรรมกรชาวไร่ชาวนาพวกตีนติดดินหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแบกหามเหงื่อไหลใครย้อยพวกนี้เป็นคนชั้นต่ำเขาเข้าใจว่างั้นทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงไม่ใช่เป็นคนมีคุณค่าประโยชน์เป็นคนชั้นสูงเป็นคนมีบุญเพราะเป็นคนได้เกื้อกูลช่วยเหลือมนุษยชาติเป็นคนสร้างสรรค์เสียสละถ้าเรียกเป็นภาษาศาสนาอื่นก็คือเป็นลูกพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้ให้ผู้ประทานแก่มนุษย์อื่นให้อย่างไรหลักการกำไรขาดทุนทฤษฎีกำไรขาดทุนของพระอริยของอริยชนอาตมาก็อธิบายแล้วว่าให้คือให้ทฤษฎีกำไรขาดทุนเราได้เสียสละหรือได้ให้นั่นแหละคือเราได้เราเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ก็อธิบายกันมาแล้วพวกเราก็ฟังพวกเราก็เห็นก็พิสูจน์ก็เข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นขึ้นเชื่อถือเชื่อฟังมาพิสูจน์ปฏิบัติตามก็เชื่อมั่นขึ้นเรื่อยๆนอกจากเห็นจริงแล้วก็ยิ่งเห็นจริงยิ่งทำก็ยิ่งเห็นจริงยิ่งเชื่อมั่นเมื่อเชื่อมั่นหรือว่าเห็นจริงเป็นสัจจะแล้วคนเราไม่เปลี่ยนแปลงหรอกคนเราจะเป็นอย่างนี้ใครจะว่ายังไงก็เข้าใจแล้วเราก็จะเป็นคนชนิดนี้โลกทุกวันนี้ถูกเขาสอนถูกเขาเสี่ยมถูกเขาหลอกให้ไปเห็นเป็นคนหนีงานหนักสมัครงานเบาเป็นคนเป็นหลงในกิจการที่มันมอมเมากิจการที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระแก่นสารของมนุษยชาติกิจการฟ้ามๆกิจการเอาเปรียบกิจการที่มันเป็นหนี้เป็นบาปเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าดี ว่าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นเสร็จแล้วก็ไปพยายามปรับตัวเองปรุงตัวเองทำตัวเองให้ไปเป็นผู้ที่ได้สิ่งที่หลงผิดอันนั้นอันนั้นกันสังคมเป็นอย่างนี้Thank you.